Dziękujemy bardzo. Brodka and the Brutals. A my powoli żegnamy się z Państwem utworem zespołu Księżyc pod tytułem MM. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie. Jesteście dla nas bardzo ważni. Dziękujemy. Która realizowała ten koncert, robiła takie piękne wizualizacje, światła. Mnóstwo ludzi zaangażowanych w ten piękny projekt i naprawdę duma mnie rozpiera. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Dziewięć minut po godzinie 22. Gosia Jakubowska, dobry wieczór Państwu. Czekamy oczywiście na to, bo może pojawił się jakiś bis z Muzeum Powstania Warszawskiego. No, wyczekiwane brawa. Mam nadzieję, że tak, ponieważ album Brodki Wawa, którego teraz mieliśmy przyjemność wysłuchać, naprawdę był czarujący. Trochę zazdroszczę tym, którzy mogli być tam na miejscu, przyznam szczerze, ponieważ bym chciała zobaczyć to widowisko. Scena, która składała się z dwóch poziomów i pięknych wizualizacji. I Brodka, która była tą naszą syrenką warszawską przez ostatnią godzinę. Na pewno bajecznie. No ale dostaję sygnał, że chyba bisów jednak nie będzie. Natomiast warto wymienić tu osoby, które za transmisję były odpowiedzialne. Katarzyna First-Wojtkowska realizuje audycję tutaj ze studia przy Myśliwieckiej 3/5/7. Natomiast z Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie działo się to całe wydarzenie, realizował Wojtek Białoskórski. Bardzo dziękujemy, a my z Kasią na pewno jeszcze będziemy do północy. Przed nami dwie godziny wypełnione pięknie zatytułowaną audycją Pocztówka z Warszawy. To będzie taki przekrój artystów, którzy nawiązują w swojej twórczości do Warszawy, którzy tę Warszawę w jakiś sposób starają się zwizualizować właśnie muzycznie. To czasami będą utwory instrumentalne i utwory także z słowem. Natomiast zanim to się wszystko wydarzy, to teraz na chwilę oderwiemy się od Brodki. Przerwy nie ma, muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu. Ważna szczegół każdy. Przerwy nie ma, muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu. Ważna szczegół. Da. Da. 2K88, czyli producent Przemysław Jankowiak, który był odpowiedzialny za takie opiekowanie się całym projektem Wawa. I ta najbliższa godzina jako pocztówka z Warszawy będzie wypełniona nie tylko rozmowami z artystami, którzy mieli szansę współtworzyć album Wawa Brodki, ale także ich twórczością, no bo myślę, że też warto poznać ich od trochę innej strony, jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy. Zaczęliśmy zatem od 2K88, no a teraz przeniesiemy się trochę w czasie, bo przed koncertem, który mieliśmy przyjemność transmitować, spotkałam się z Przemysławem Jankowiakiem i zamieniłam parę słów na temat tworzenia albumu Wawa. Przemku, no nie miałeś szansy całości produkować, ale produkcyjnie czuwałeś nad całym albumem Wawa. To było na pewno niełatwe przedsięwzięcie. Niełatwe, ponieważ jestem raczej sceptyczny do takich, do brania udziału w takich projektach o tematyce okołonarodowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak trudny temat jak powstanie. Ale wiedząc, że kuratelą zajęła się Monika, a ja jej ufam w 100%, trochę mi było łatwiej podjąć tą decyzję, więc po prostu zrobiliśmy to z Moniką. Jednak to nie jest takie hop-siup stworzyć album jeszcze taki koncepcyjny, dosłownie koncepcyjny, odnoszący się do tak ważnego wydarzenia, nie tylko dla Warszawy, ale dla całej Polski. Więc trochę o tych przygotowaniach, jakbyś mógł powiedzieć. Przygotowania zaczęły się w sumie jeszcze w Moniki domu, kiedy zastanawialiśmy się razem, ona co chwilę rzucając artystów, których można było zaprosić do jednego wspólnego takiego kotła i maszyny losującej, czy jak ktokolwiek inaczej można nazwać. Tak, może troszeczkę inaczej. Najpierw mieliśmy chyba listę, Monika sporządziła listę utworów, które chciałaby w ogóle wykonać. Później staraliśmy się dobierać po prostu do tych utworów osoby, które mogłyby ciekawie to wykonać. No oczywiście w międzyczasie się rodziły jakieś inne pomysły, trochę odbiegliśmy od tej głównej listy. Pojawił się na przykład pomysł przerobienia Hejnału Warszawy. Okazało się, że niewiele osób w ogóle wie, że coś takiego istnieje. A istnieje, oczywiście szybko sprawdziliśmy i właśnie to był ten pomysł na Sama Gendela i Marcina Masyckiego. Kto jak nie osoby, które lubią coś dekonstruować i spojrzeć na to z innej strony. Tak to mniej więcej wyglądało, no burza mózgów. Po prostu no tak, Monika z jednej strony mówiła, że chciałaby osiągnąć taką świetlistość na tym albumie i zostawić trochę odbiorców z nadzieją, ale pojawia się na tym albumie trochę brudu, tajemnicy, no i tych przejmujących wydarzeń. W jaki sposób te historie chciałeś ty przekazać muzycznie? No moim największym takim wkładem w tą płytę jest utwór z Hadesem. Przede wszystkim podoba mi się w tej płycie to, że ona nie jest w zasadzie o powstaniu. Myślę, że na ten temat już tyle było dyskusji i tyle powiedziano i dalej jakby myślę, że największym zakończeniem tej dyskusji powinien być ten jeden wielki znak zapytania. I nie chcieliśmy na pewno, ani rozmawiając nawet o tekście z Hadesem, ani o muzyce, nie nawiązywać w jakiś sposób taki bezpośredni do tego powstania, tylko raczej opisać swoją właśnie drogę, gdzieś tam osadzić w takiej, może nie wiem, metaforycznie bardziej w tym powstaniu i jak to można pokazać, czy dźwiękami, czy właśnie jakąś taką myślą przewodnią utworu. Bardzo Monice zależało, żeby ten numer po prostu bardzo był taki rdzawy, gdzieś maszynowo-błotny, taki, żeby bardziej sensorycznie przedstawić ten temat, a osadzić tekst wtedy właśnie w jakimś takim, bardziej w atmosferze takiej troszeczkę niepokojącej, mrocznej i tak dalej. Więc tutaj to był mój największy wkład, jeżeli chodzi o muzę. Pozostałe rzeczy to też ta reinterpretacja Ireny Santor, spotkanie z Warszawą. No tutaj wiadomo, ten utwór jest taki bardzo w oryginale bogaty, ten aranż jest potężny, tam się dzieje bardzo dużo, jeżeli chodzi o jakąś seksydentą i tak dalej, więc wiadomo, że w takiej wersji by kompletnie nie pasował do tematyki, a stworzenie go na taki bardziej bliski nam i Monice, zwłaszcza sadzy i tak dalej, klimat. Osadzenie go w takim klimacie pozwoliło właśnie wkomponować się w tą płytę i tam też właśnie to jest utwór otwierający płytę. Chcieliśmy, żeby w miarę pogodnie się ta płyta zaczęła, przedstawiając ten obraz sierpniowej Warszawy i gdzieś tam z czasem starałem się nabudować to napięcie, które towarzyszy w ogóle całym projektowi. I no moją chyba rolą na tym było trochę właśnie bawić się tym napięciem, tą tajemnicą, klimatem i starać się wszystkie utwory gdzieś tam zespolić ze sobą. Skoro przy aranżach jesteśmy, to powiedzmy, czy korzystałeś z jakichś nowych instrumentariów może, albo z jakichś archiwalnych może nagrań? Nie, no korzystałem ze swojego codziennego, że tak powiem, arsenału. jedna z ciekawszych jakichś rzeczy, którą wykorzystałem, po prostu u Piotra Zabrockiego był w studio, u którego nagrywaliśmy, był instrument waterphone. To jest bardzo ciekawy instrument, do którego wlewa się wodę. Jest metalowy, wystają z niego takie rury i się gra na tym smyczkiem jak na skrzypcach. Bujając tak ręką, ta woda się tam przelewa i dodaje dodatkowego charakteru jakiejś takiej struktury i modulacji. I ten instrument, dograłem go po prostu do utworu Walusia, Wojna. I chyba jeszcze, no i wykorzystałem też jakiś noise z gitary, co jest u mnie niecodzienne, bo nie jestem gitarzystą, a w utworze Warsaw Street dorzuciłem kilka jakichś takich noise'owych motywów na gitarze. Więc to tak spoza mojej strefy komfortu instrumentarium, a tak to raczej w swoim sosie. Wspomniałeś, że średnio lubisz tego typu projekty i średnio się w nich czujesz. Jednak zaufałeś Monice, ale też i artystom, którzy współtworzą całe wydawnictwo. Jaka taka myśl główna wam przyświecała? Żeby zrobić to dobrze przede wszystkim, zgodnie z własnymi wizjami, bezkompromisowo i bez patrzenia się na to, jak to powinno wyglądać w oczach pewnie prawdopodobnie wielu większości. I myślę, że to jest klucz do tego, żeby zrobić coś wyjątkowego po prostu. I myślę, że ta płyta jest wyjątkowa. Pracowaliśmy z projektami, z ludźmi, których szanujemy. Nikt nam nic nie narzucił kompletnie, że no, ma się ktoś tam pojawić i tak dalej, więc to też no, bardzo dużą wolną rękę mieliśmy. I myślę, że nie ma nic lepszego w ogóle w pracy jakiejkolwiek, jeżeli ktoś, przynajmniej artystycznej, jeżeli ktoś ci nic nie narzuca i możesz to robić zgodnie ze sobą. Myślę, że tutaj ta siła takiej marki, jaką jest Monika Brodka, pozwoliła na taki komfort, bo została obdarzona bardzo dużym zaufaniem i mogliśmy sobie po prostu zrealizować projekt na tą ciężką rocznicę. Projekt, który nie jest ogarnięty patosem, takim typowym narodowym, który wszyscy bardzo, nie wiem czy lubią, ale praktykują. Postanowiliśmy po prostu opowiedzieć małe historie, a nie wielkie. Pokazać Warszawę z różnych perspektyw, z perspektywy autorskiego utworu na przykład Hadesa, czy reinterpretacji utworu Warszawa Davida Bowiego, która w ogóle ma bardzo ciekawą historię, ale to może polecam sobie poczytać o tym. No to na koniec powiedzmy trochę o tym, jakie historie związane z twoimi wspomnieniami z Warszawy chciałeś zawrzeć jako producent na tym albumie, bo to jest bardzo ważne i ciekawe też, że ta płyta jest też tak różnorodna, ponieważ każdy z was jest z innego miasta, ale też i ma trochę inny stosunek do stolicy i Warszawy i inne wspomnienia, które mam wrażenie, a nawet jestem tego pewna, że przekłada się to na waszą twórczość. Ja mieszkałem 1,5 roku w Warszawie, wyprowadziłem się z niej, ale to nie dlatego, że uważam, że to jest złe miasto. Po prostu mieszkam nad morzem i to jest moje miejsce na ziemi, ale no Warszawa jest naszą stolicą. Tutaj w zasadzie wiele serca wielu moich projektów bywało, więc jest to bardzo ważne dla mnie miasto. Ostatnio tutaj praktycznie mieszkam też, jakby przez cały sezon jestem tu bardzo, bardzo często, więc mam jakiś duży szacunek do tego miasta. A czy jako producent chciałem coś opowiedzieć o Warszawie? Bardziej nadać chyba tło po prostu temu, żeby inni mogli się wypowiedzieć. Chyba to była moja rola. No ale muzycznie, instrumentalnie też można opowiadać historię. Oczywiście i zrobiłem to, ale będąc podłożem pod poezję innych osób. Bardzo podoba mi się koncept tytułu audycji Pocztówka z Warszawy, bo trochę tak jakbyśmy nawiązywali do przybycia do jakiegoś miejsca i wysyłamy kartkę z pozdrowieniami do bliskich osób. I faktycznie tak jest. Przez najbliższe półtorej jeszcze godziny będziemy nawiązywać do Warszawy i do tego, co zadziało się przed paronastoma minutami na antenie Trójki, no bo mieliśmy oczywiście przyjemność transmitować koncert Moniki Brodki, która wydała dzisiaj swój album Wawa na specjalne zlecenie Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu God Mode z najnowszego albumu 2K88, producenta, który był odpowiedzialny za stworzenie między innymi od strony produkcyjnej albumu Brodki, ale też będziemy nawiązywać do twórczości solowej artystów, którzy pojawili się na całym wydawnictwie. No i tak też wysłuchaliśmy utworu, który zasila najnowszy album 2K88, Shame. To jest producent, który naprawdę jest bardzo wszechstronny, chciałoby się powiedzieć, ponieważ miał szansę współtworzyć ostatnio całkiem duży album Ruleta, gdzie pojawiło się bardzo dużo gości. Te kobiece wokale mieszały się z hip-hopem, rapem i brudem, więc myślę, że to doświadczenie oczywiście Przemysław Jankowiak jak najbardziej ogromne ma, więc nie dziwię się, że postanowił wejść we współpracę z Moniką Brodką, a też i miał szansę współtworzyć z Moniką Brodką Sadzę. Album, który naprawdę myślę, że warto poznać, jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy, bo tam również piękne kompozycje się znalazły. A w wersji rozszerzonej albumu Sadza, gdzie Brodka razem z 2K88 współpracowali, pojawił się piękny cover Beaty Kozidrak, Jezioro Szczęścia, które teraz pojawia się na antenie Trójki. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa w gorące. Uciekam przed nimi, tak co noc. Powietrze się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi cię brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi, tak co noc. Zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi, tak co noc. Krotka i Rosalie w utworze Jezioro Szczęścia. Bonus track, który został załączony do albumu Sadza Deluxe. Akurat Sadza Deluxe ukazała się 30 marca minionego roku. A my powracamy na chwilę do wydawnictwa Wawa, ponieważ podczas całego koncertu nie mieliśmy szansy na żywo usłyszeć jednego utworu, a był to utwór Life Above All od Sama Gendela. Most important thing is life. And when there's life, the most important thing is freedom. And after that, one gives his life for freedom. Then one doesn't know, wishes more. That's one life above all. It's life above all. It's life above all. Life above all. That's why life above all. Life above all. That's why life above all. Life above all. That's why life above all. Life above all. Life above all. Life above all. Life Above All to Sam Gendel, przed chwilą w trójce. Artysta, który zamyka cały album Wawa, ale który nie pojawia się tylko w tym utworze, ponieważ drugi w kolejności jest Hejnał Warszawski, gdzie razem z Marcinem Maseckim na nowo stworzyli reinterpretację Hejnału Warszawskiego. Zachęcam do tego, jeżeli ktoś dopiero teraz włączył trójkę, aby przesłuchać cały album Brodki od początku do końca, ponieważ są to naprawdę przeróżne historie, przeróżnych artystów także, ponieważ Brodka oczywiście tu jako dyrektorka artystyczna całego przedsięwzięcia, ale do projektu zaprosiła naprawdę zacne grono artystów, bo wśród nich Eaps, Hades, Waluś, Kraksa, Kryzys także. No a skoro Hades został wspomniany, to muszę przyznać, że akurat nie miałam szansy z nim porozmawiać i bardzo żałuję, może uda się nam to nadrobić, ponieważ to nie pierwszy raz, kiedy Hades angażuje się w przedsięwzięcia upamiętniające jakieś wydarzenia. Tak też było kilka lat temu, kiedy został zaproszony przez Narodowe Centrum Kultury i do projektu Sokoła, gdzie miał szansę odnieść się do literatury Tadeusza Różewicza. Be pisałem chwilę albo godzinę, wieczór, noc. Ogarniał mnie gniew, drżałem albo niemy, siedziałem obok siebie, oczy zachodziły mi łzami. Pisałem już bardzo długo, nagle spostrzegłem, że nie mam w ręku pióra. Pisałem chwilę albo godzinę, ogarniał mnie gniew, wieczór, noc. Siedziałem obok siebie, chwilę albo godzinę, ogarniał mnie gniew, wieczór, noc. Siedziałem obok siebie. Sokół Hades i pisałam bardzo krótki utwór, który nawiązuje oczywiście do twórczości Tadeusza Różewicza. Projekt, który odbył się na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. A Hades również pojawił się na najnowszym albumie Wawa, tak samo jak Waluś, Kraksa, Kryzys. I teraz przechodzimy do najgorszych rzeczy. Waluś Kraksa Kryzys, artysta, który na mojej drodze radiowej pojawił się w 2019 roku. Pamiętam, że to był czerwiec i spędziłam z albumem Miły Młody Człowiek naprawdę całe lato, a później, dwa lata później, ukazał się album Atak i właśnie to z tego albumu pochodzi utwór Najgorsze Rzeczy. No a z Walentym miałam szansę spotkać się nieraz i te nasze drogi jakoś tak śmiesznie się przecinają w zupełnie nieoczekiwanych momentach. No bo też i Waluś Kraksa Kryzys był tym jednym z pierwszych artystów, z którymi dla Polskiego Radia miałam szansę zrobić nieco większy wywiad, no ale też i to był jeden z jego pierwszych większych wywiadów. No a później spotkaliśmy się przy okazji Fryderyków w tym roku, na których to Fryderykach Waluś otrzymał statuetkę za album Piekło Niebo. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy zapoznać się z albumem, to zachęcam. Jest to według wielu dziennikarzy jeden z ciekawszych albumów 2023 roku. Ale też i właśnie mieliśmy szansę i osoby, które były na koncercie Moniki Brodki, usłyszeć jeden z utworów nawet z Piekło Niebo albumu właśnie z 2023 roku. No ale to nie jest jedyny artysta, który zasila płytę Wawa. Wśród artystów zaproszonych przez Monikę Brodkę pojawia się także grupa EAPS. I my teraz posłuchamy jednego utworu, nieco dłuższego, a później porozmawiamy z Markiem Pędziwiatrem na temat uczestnictwa w projekcie Brodki. Apps w utworze My Night, My Day. Grupa, która kojarzy się w szczególności Monice Brodce z Warszawą, ponieważ to właśnie na koncerty m.in. E-Apps i zespołu Błoto chodziła tutaj w ciągu swojego dwudziestolecia. No bo też i rozmawiamy dzisiaj w pocztówce z Warszawy o tym, co działo się przez pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. To był koncert Moniki Brodki w ramach albumu Wawa, premierowy koncert. No i na całym albumie pojawiło się wielu gości, wśród nich właśnie wspomniane E-Apps. A ja tak miałam okazję przed koncertem spotkać się z Markiem Pędziwiatrem, przedstawicielem zarówno grupy E-Apps, jak i Błoto, i zamienić parę słów na temat tego, jak współtworzyło mu się album Wawa. Czym dla ciebie jest wzięcie udziału w tak ważnym projekcie jak płyta Wawa? Jest to trudne bardzo. Szczególnie decyzja była trudna, podjęcie decyzji, ponieważ dostać propozycję zrobienia czegoś z Moniką Brodką, no to jest jakby złoty gral w polskiej muzyce, ale sam ten kontekst powstania to jest trudny temat. Rocznice są też połączone właśnie z oprawą muzyczną, ale jednak ja nigdy nie spodziewałem się, że wezmę udział w czymś takim, ponieważ jest to trudne. Nie? Łączenie tak jakby muzyki, która ma w głównej mierze taką rolę rozrywkową, gdzieś łączyć z czymś takim, z traumą narodową. Ale my jako E-Apps, czy Błoto, często w naszych płytach, które nagraliśmy już kilka, poruszamy właściwie ciężkie tematy i opisujemy je w sposób niewerbalny. Tak, to prawda, więc tu mieliście takie tak ułatwione trochę zadanie, ale z drugiej strony faktycznie jest ta trudność w wyrażaniu emocji, które stricte nas samych nie dotknęły, no bo nie braliśmy udziału w Powstaniu Warszawskim, więc przekazanie tych emocji jest nieco trudniejsze. Natomiast wróćmy do tego, co się zadziało na tej płycie. Zadziało się dosyć ciekawa rzecz, ponieważ sięgnęliście po utwór jako E-Apps o Warszawie i myślę, że to ta interpretacja, gdzie ten saksofon jako główna melodia była strzałem w dziesiątkę. Tak, ja jestem szczęśliwy, że to nagraliśmy, ponieważ już od dawna myśleliśmy nad tym, żeby się pochylić nad materiałem Czesława Niemena, niekoniecznie nad tym utworem, ale bardziej nad jego eksperymentalnym takim okresem lat 70., czyli te płyty, które nie zostały zdarte przez naszych rodziców. Powodem wybrania tego utworu nie było stawianie na to, że to był najbardziej popularny utwór Czesława Niemena, tylko jest to utwór, który niesie nadzieję. Też myślę, że jest takim, na tle całej tej płyty, jest takim światłem, które myślę, tak, że oddaliśmy. Tak, tak. No Monice też niejednokrotnie w wywiadach, też na naszej antenie wspominała o tym, że zależało jej na tej świetlistości albumu. I faktycznie wy jako EAPS ją wnosicie, ale też jako błoto ten mrok i ten brud warszawski się pojawia. Tak, no w błocie to już jest bardziej drastyczny temat. Godzina W. Początkowo też miałem dużo obiekcji. Jak tą godziną W można, aż mi głupio to mówić, zabawić się muzycznie, bo to wcale nie jest, to nie jest zabawa. Staraliśmy się wejść w to po prostu w taki sposób, w jaki zawsze tworzymy naszą muzykę, czyli no, wyimprowizowaliśmy ten stan. Po nagraniu dostaliśmy takie surowe zgrywki ze studia. Sprawdziliśmy dosłownie, jak to wyglądałoby z obrazem. Sceny, które też i na koncercie będą wyświetlane, takie z tej godziny W, czyli z tej masakry wojennej, i po prostu, no nie, wtedy się autentycznie poryczałem, nie wytrzymałem tego. Jakie podejście mają osoby spoza Warszawy, które mają szansę wziąć udział w tym projekcie? Myślę, że to jest dobre pytanie do ciebie właśnie, między innymi. No tak, i do Moniki też, i do tak naprawdę reszty moich kolegów z zespołów, ponieważ nikt z nas nie ma historii właśnie powstańców w rodzinie, ani też nikt z nas nie pochodzi z Warszawy stricte. I no to był też jeden z takich punktów, które pozwalały nam się zastanowić, czy rzeczywiście jesteśmy godni, żeby wziąć w tym udział. Ale możemy się zadać jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nie? Przecież płynie w nas ta krew. Uczymy się o tym w szkołach. Ważne wydarzenie dla całej Polski. Czuję, że zrobiłem coś ważnego, że tego doświadczam i mogę przeżyć to i współczuć. Tak o płycie Wawa mówił Marek Pędziwiatr, przedstawiciel nie tylko grupy EAPS, ale także błota, które słynie z eksperymentowania, różnego improwizowania, i ostatnio okazał się także ich nowy singiel, zapowiadający chyba większe wydawnictwo, bo przesłanek jeszcze na ten temat nie ma, ale liczę na to, że tak właśnie będzie. Pierwsza godzina naszego spotkania dobiega końca. Ja zapraszam na pocztówkę z Warszawy w drugiej części po serwisie po godzinie 23. Gosia Jakubowska, mam nadzieję, że się słyszymy po serwisie.